नमस्ते, हम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ कर्म कर्तरी प्रक्रिया कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया अथ लकारार्थ प्रक्रिया अभिज्ञा वचने लृट न यदि लट्स में वर्तमान सामिप्य वर्तमान वधवा हेतु हेतु मतोर लिंग इति चिंगंतं